Gariplik tuttu boynundan büken Mevla'ya, Mevla'ya. Dolaştım benden ölçenler, hikmet dolu bütün yerler, pınarlar, çeşmeler, çay. İnandım aşkı mutlak bir, gönül bir, sevgi bir, beni tutmaz bu yerler. Peki.